بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يكفي أن تريكم من الستة منذ ذي القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala Nawaqidh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tumalizia an-Naqidh al-Thani من نواقض الإسلام كتنغو شابيلي ميونغوني موانفين في تنغو وإسلام أن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Mwenye kuweka watu wakati baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, awaomba na kuwataka shafa'a na kuwategemea, huyo atakufuru kwa ijma'a. Na tulifikia katika maneno al-musannif rahimahullah قوله ويتوكل عليهم. التوكل لغة الاعتماد، التوكل كتك لغة الاعتماد كتجميع، واصطلاحا صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. نتوكل اصطلاحا صدق الاعتماد على الله عز وجل، نمتك ومكويلي كتككم تجميع الله سبحانه وتعالى، وكتجميع كويلي والله سبحانه وتعالى في جلب النفع katika kuyapata iliyo na manufaa na yeye، wadafi dhurri na kuzuia madhara، ma'a fi'li al-asbab pamoja na kufanya sababu. Naam, ma huwa tawakkul عندك؟ ma huwa tawakkul؟ angalia huku na kuuliza wewe، naona umekaa vizuri ushika goti hivi. Nimesema kila mtu lazima awe na daftari hapa، hatukuja hapa kupiga story، sio tumekuja kusoma. La tajlis huna sabahlalan، wakati hivi hivi bila kushika daftari na kuandika. Labda wewe ni Imam al-Bukhari katika wanafunzi، kwa wewe ni Imam al-Bukhari basi ruhusa، hata mimi pia nitaketi chini nikusikize. Ikiwa Imam al-Bukhari asikia mara moja iwe hifadhi basi alhamdulillah ahlan wa sahlan. Keti bila daftari sitokuuliza. Idhan kama tulivyotaja istilahan sidqu al-i'timadi ala Allah azza wa jalla fi jalb an-naf'i wa daf'i ad-dharri ma'a fi'li al-asbab. Kuna jambo la muhimu hapa، fi'il al-asbab، kufanya sababu. Na kufanya sababu hakuendi kinyume na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kupata kilicho na manufaa kwa kuwewe، au kukuzuia kutokamana na kitakacho kudhuru، pamoja na kufanya sababu. Na ile sababu hauitegemei، unayemtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano yake hii iko mengi. Kwa mfano, amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mtoto, ampe rizqi ya mtoto, lakini bila kuoa, itawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo mwanzo oa, tafuta sababu. Baada ya kuwa mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kupata hili jambo ambalo wewe waona kuwa lina manufaa na wewe, oa na umtegemea Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku mtoto. Kwa kuna fi'il al-asbab. Watawakkulu ibadatun qalbiyatun min ajalli al-ibadat. Tawakkul ni ibada ya moyo na ni miongoni mwa ibada tukufu mno. وصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. نكوي بليك عبادة يتوكل وأسيكوا الله سبحانه وتعالى للشرك كبوة والعياذ بالله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mtegemee ikiwa nyinyi kweli ni waumini. Faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala tawakkula shartan fil iman. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka jambo la kumtegemea yeye ni sharti katika imani. Kwa hivyo asimtegemee Allah subhanahu wa ta'ala si mu'min. Mu'min ni yule ambaye amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu azza wa jalla wa 'ala Allahi taqdimul jar wal majrur yadullu 'ala al-hasr. Ikitangulizwa jar na majrur ni dalili ya kuonyesha kuwa ili jambo ni khasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa yoyote mwingine. Ay ij'alu tawakkulakum khassa billahi subhanahu wa ta'ala. Kule kutegemea kwenu mkufanye ni khassan kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin. Ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Musa ya qaumi إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل توحيد الله بالتوكل. موسى عليه الصلاة والسلام أكجعليكم بكيشا الله سبحانه وتعالى نكي وكويله ممومين الله سبحانه وتعالى فعليه توكلوا بس كوكيهم تجميه. فجعل توحيد الله بالتوكل شرطا في الإيمان. وكيك يقول لكم بكيش الله سبحانه وتعالى وتوكل نشرط كتكنيني كتك إيمان نشرط كتك إيمان. نا كتك هي آية يبيني تلوي سوما يا موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى سيما فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أكويك أكوى نشرط نشرط أو إسلام كمتجميع الله سبحانه وتعالى. والتوكل له أقسام. توكل إن في جوان. الأول أن يتوكل على الله عز وجل دون سواه في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا مع فعل الأسباب. وهذا هو التوكل الشرعي. kigawanyo cha kwanza cha tawakkul ni mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi na yoyote mwingine. katika kumletea manufaa, kumuondolea madhara katika mambo yake ya kidini na ya kidunia, pamoja na kufanya asbab, pamoja na kufanya asbab. Na hii ndiyo atawakulu shar'i, ndiyo tawakul iliyoamrishwa kisheria. Watikhadhu sabab la yaqdahu fi tawakul, kuifuata ile sababu haitii dosari kumtegemea kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin la yataallaqu alqalbu bisabab, ule moyo usio umefungamana na ile sababu. Lianna altifata alqulubi ila alasbab wa nisyana almusabbib wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shirkun fi at-tauhid, kwa sababu nyoyo kuelekea katika sababu, mtu akamsahau yule aliyesababisha hiyo sababu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni shirki katika tauhidi ya mwanadamu. Kwa hivyo sababu ifanye, lakini moyo wako usifungamane na ile sababu, bali ufungamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala moyo wako usielekee katika ile sababu ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Athani atawakkulu shirki, kigawanyo cha pili ni tawakkul ya kishirikina. Wa huwa an yatawakkala 'ala al-makhluqi fi ma la yaqdiru 'alayhi illa Allah 'azza wa jalla. Na hapa ni pale anapomtegemea kiumbe katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake husulul walad, kama kwa mfano kupata mtoto, kuteremka kwa mvua, maghfiratu dhunub, samehewa madhambi, kuponyewa au kuponywa kwa mgonjwa wako au maradhi yako ulionayo, tena bila ya kufanya asbab, akawategemea bila kufanya asbab. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa, waliyadhu billah, kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirkun akbar. ومن التوكل الشركي لميونغوني مزيل التوكل أنباز نزك الشركين أن يتوكل على أصحاب القبور في تفريج الكروب وتجميع وافو وليوزيك وكتك مكبوري وكترجية كبات فراج كتك مجانغ ليكبات وقضاء الحاجات نككذيوى haja zako. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa, waliyadhu billah. Lianna kaunahu yatawakkalu alayhim wa ya'tamidu alayhim fi dhalika wa yaj'aluhum aw yaj'aluhum musawiyina lillahi subhanahu wa ta'ala fi shay'in min khasa'isihi. Kule yeye kuwategemea hawa wafu, kuwategemea katika jambo hilo la kumuondolea janga lilokuwa nalo, kuwajalia wale ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo lamkhusu Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil qudrati ala alfi'li, na kuwapa uwezo wa kufanya mambo, duna mubasharati alasbab, bila ya kugusa ile sababu. Kama annahu ya'taqidu anna lahum tasarrufan khafiyan fil kaun, kama vile aitakidi kuwa wana kiasi fulani ambacho hakionekani katika kuupeleka huu ulimwengu. Wal amwat la yumkinu an yaqumu bimithli hadha, na maiti hawawezi kufanya yoyote katika haya, hawana uwezo wote. لأنهم لا يستطيعون مباشرة الأسباب maiti hawezi kuzifanya zile asbab ambazo utapata kile chenye kunufaisha au kuzuia kile ambacho kitakudhuru. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wama anta bimusmi'in man fil qubur, kusikia yenyewe hawezi kusikia. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, sababu hawawezi, hawana uwezo huo wa kubashir zile asbab. Maiti hawezi kuenua mkono wake, wacha kukusaidia wewe, ule mkono wake yeye mwenyewe maiti hawezi kuenua. Vipi ataweza kukuondoa wewe katika janga lilokuwa nalo? Undhur ila aljahl, hii ni jahali ya kupita mipaka. Yaani hivi mwanadamu amtegemea mwanadamu mwenzake ampe mtoto? Mwanadamu mwenzako aliye na macho mawili na mikono miwili kama wewe na miguu miwili, wamtegemea kupe mtoto? Hii ni shirka hata akiwa hai. Kifo akiwa baada yeye kuzikwa katika mchanga, pengine ameoza, amebaki mifupa, mamna chochote mnendani juu yake, mtu yuaja apeleka shida zake katika sehemu kama zile, akamtegemea pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka ini atawakul ashirki. Athalith an yatawakala ala almakhluqi fima akdarahu Allahu alayhi. Aina ya tatu ni kumtegemea kiumbe katika jambo ambalo Allah amemwezesha yule kiumbe kulifanya. Kalladhi yatawakal wa yatawakalu ala sultani fi rizq, kama yule anayemtegemea mfalme au kiongozi katika riziki yake. Au yatawakalu ala tabibi fi shifa, au amtegemea mgonjwa katika kupata shifa ya maradhi aliyokuwa nayo. Wakalladhi yatawakalu ala alasbab, yategemea zile asbab. Fahadha shirkun asghar, hii ni shirki ndogo. لأن كون الإنسان يتوكل على هذا الشخص فيما يقدر عليه جعله أكثر من السبب. قل امتكم تجميع يلي أنا امتجميع كتك جامب أمبلو الله أمم بويزو يعني أمم وزيشة كويزة كلفانيا نكوى أمم جعلي يلي امتو زيد يسباب سيكم شكول يسباب تو بل أمم زيدشية كدوغو زيد يسباب. والتفات القلوب الى الاسباب شرك في التوحيد, na nyoyo kuelekea katika asbab ni shirk katika tauhid. اذ ان الانسان يعلق قلبه في السبب, katika hali kama hiyo utamwona mwanadamu moyo wake ameufunganisha na sabab. وينسى المسبب, yampelekea kumsahau yule ambaye amesababisha, وهو الله عز وجل. فإذا كان التوكل في أمر لا يقدر عليه المخلوق, فصحابة يكيو نجامب أمبالو هانا وزنانو لمخلوق تكون شرك أكبر, تكون شرك أكبر. لكن يكيو نجامب أمبالو الله أمم وزيشة لكيوم بكل فانيا تكون شرك أصغر. نفكر ما يونا تفوتياك كتكيف تفيدي نهابا ديوانا كوسا أمبالو wengi katika watu ulifanya katika lafdhi, akamwambia mtu fanya bidii, mimi nakutegemea wewe, mimi nakutegemea wewe. Hii lafdhi ni makosa, kumwambia mtu mimi nakutegemea wewe. Na hii lafdhi imeenea sana baina ya watu wengi katika Uislamu, utaona watamka jambo kama hili. Na usawa uwe nini? Alwakala, na kuwakilisha katika jambo langu, lakini namtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alwakala fahiya inabatu alghairi fima tadkhuluhu alniyaba, kumweka mtu kwa niaba yako katika jambo ambalo lakubalika niaba. Wa hadha jaiz, na hii yajuzu, hii yajuzu. Kwa mfano, kuna sehemu ambayo watakikana ukafike kupeleka amana. Umepewa amana uifikishe. Umuhimu ni ile amana ifike kwa yule ulielekezwa kwake uifikishe. Wala sio lazima wewe mwenyewe ufike pale. Kwa hiyo kampa mtu akuwakilishe, shika hii, kampelekee mtu fulani. Tizama mmekuwakilisha, basi uenda pale kwa niaba yake uifikishe. Lakini akimwambia mimi nakutegemea wewe, chunga mimi nakutegemea wewe, sasa hii lafzi hapa ni makosa. Hii lafzi kuitamka ni makosa Muislamu. Kumwambia mwenzake kuwa nakutegemea wewe. Usawa aseme nini? Nakuwakilisha, nenda kwa niaba yangu. Awe na adabu katika nini? Matamshi. Na haya hawezi kuyafahamu isipokuwa anayejifunza tauhidi. Ama ambaye atakaa sema mimi ninazaliwa Muislamu, naelewa, sina neno, tena mimi mzao wa Mombasa, nazaliwa Mombasa, mimi tanfundisha dini. Wengine wanazungumza maneno kama hayo, na wengi katika wanazungumza maneno kama hayo wako mbali kabisa na ilmu. Mimi nimezaliwa hapa, basi mimi nina elimu. Utakwenda wapi na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Uzaliwe Nairobi, uzaliwe Kisumu, uzaliwe Mombasa, nyote wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kwa sio kwa kuwa watoka mahali fulani watu wavaa kanzu nyingi ndio wewe basi ushakuwa Muislamu unaifahamu Uislamu. Innamal ilmu bitaallum, ilmu ni kwa kujifunza. Usipojifunza tauhid, lafzi zako zitakuwa na shirki kibao nyingi sana. Kila ukizungumza, ingelikuwa kwalia ninio, kwalia fujo pale, basi ungelikuwa na fujo jingi sana. Kila ukitamka kitu wateuka hivyo, ungeteuka sana. Maana kila matamshi watu wanaotamka, wengi watamka matamshi ambayo ni ya makosa, na haya huwezi kuyarekebisha mpaka usome nini? Usome tauhid. Na ndio maana sana usisitiza somo la tauhid ni muhimu sana, kwa ajili mpaka ya kurekebisha na kuwa na adabu katika kuzungumza. Hili somo la kufanya uwe na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka unapotamka neno wafikiria kabla ya kulitamka, hili neno lisijikawa lenda kinyume na tauhid. Kwa tuchunge kuambia watu na kutegemea wewe. Anayetegemewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sababu hii lafzi ya kupeleka kwenye nini? Kwenye shirk, wala iyadhu billah. Sallallahu alaihi afiyat wa salam. Nafikiri kufikia hapa tutakuwa tumemalizia kuzungumzia kitanguo cha pili katika vitanguo alivyoviorodhesha Imam al-Mujaddid رحمه الله تعالى. الناقض الثالث ان شاء الله تعالى تكونوا يسوما katika kikao cha kesho اذا احيانا الله ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وبارك الله فيك.